Trzy pierwsze utwory z płyty Suwlaki za nami. Allison, piosenka wydana również na singlu, Machine Gun i 40 Days. Kolejne piękne nagrania w wykonaniu zespołu Slowdive. Dodam, że materiał na płytę ostatecznie zmiksował Ed Buller, znany ze współpracy wówczas już z grupami Suede i Spiritualized. Przed nami kolejna porcja nagrań z albumu Suflaki, Suflaki Space Station, When the Sun Hits in Dagger. Słuchaliśmy muzyki z płyty Suflaki, grupa Slowdive z roku 1993. Tytuły utworów: Suflaki, Space Station, When the Sun Hits. Jeden z najlepszych utworów w całym dorobku grupy Slowdive i wreszcie Dagger. Na zakończenie prezentacji nagrań zespołu Slowdive w dzisiejszej audycji posłuchamy utworów, które znalazły się na piątej epce zespołu wydanej również w roku 1993. Płyta całkiem nieźle poradziła sobie na liście albumów niezależnych w Wielkiej Brytanii, docierając do 10 pozycji tejże listy. Na początek piosenka z repertuaru Nancy Sinatry, utwór skomponowany przez Lee Hazelwooda i on też w duecie z Nancy zaśpiewał ją. Some Velvet Morning, a później już utwory autorstwa Nila Halstena. Yeah. Some Velvet Morning, In Mind, Good Day Sunshine i Country Rain. To były nagrania z roku 1993 w wykonaniu zespołu Slowdive. Wrócimy do tej grupy za tydzień, a dzisiaj w ostatniej części rannego wzmacniacza grupa Jesień, postrokowy zespół, trio z Torunia. To będą nagrania z debiutanckiego albumu Jesieni Jeleń, rok 2016. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. odejść, jeśli nie, to mów. Zasnę i zginę znowu.